kumwabudu nani mimi kama siyo wewe? Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine Abongi. Azale mwana na mpate kosi na Yuda.